मेरे छोटे छोटे ख्वाब है, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। अभी मैं ना देखूं ख्वाब वो जिनमें बता दे चाहूं मैं आना, अपने तू दिल का पता दे चाहूं मैं आना।